Padang bulan padangi kaya rino, rembulani sing awi-awi. Padang bulan padangi kaya rino, kaya rino, rembulani sing awi-awi. Ngilingake aja turu sore, kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Padang bulan padangi kaya rino, rembulani sing awi-awi. Padang bulan padangi kaya rino, rembulani sing awi-awi. Ngelingake aja turu sore, ini tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Kini tak ceritani kanggo sepo mengko sore. Allahumma salli wa zaman kepungkur, zaman pun. maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi Aja turu sore kene tak critani kanggo sepo.